խանգարել, ինչի համար։ Գարուն էր չեկած ամար, փուլ եկավ երկնակամար։ Ձյուն մաղեց մեր բաց գլխին, ձյուն մաղեց կրակի պես։ Գարունը ձուն արել, գետերը մեր երերման հոսեցին կրակի պես, արունը ջուրա դարել։ Ձորերը շիրիմ դարան, վիհերը գերեզմանոց, ջուրը մեր տուննը արել։ Ամեն քար լուր մահարձան, ամեն տուն վարման հնոց, բնավեր հավք են դարել։ Ինչքան բար ողջը մրմունջ, ինչքան երկ ողջը լալով, զուլում էր, զուլում լաո։ Թրի դեմ սրի հրի, լոկման գաղ, լոկբահ ու մաչ, տնավեր, բնավեր լաչ։ Մեր հողը, մեր հայրենին, մեր երկիրն ամայացավ, սև հաքիր, սև սիրտ մարե, հինավուրց տոհմիկ մի ասկ, չմեռավ, այլ մահացավ, գարունը ձունը արել։ Պարուր Սևակի անլարալի զանգակատուն պոեմի այս տողերը յուրաքանչյուր հայի սրտում արթնացնում են պատմության թողած խոր վերքերի երբեք չլռող ցավը։ Բարև հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ հաղորդաշարն է, այսօր ապրիլի 24-ն է, օրը 3-ի, այսօր հայոց ցեղասպանության մեծ եղեռնի օրն է։ Մեծ եղեռնը առաջին համաշխարային պատերազմի ու դրան հաջորդած տարիներին Օսմանյան կայսրության եւ քեմելական կառավարության արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում եւ կայսրության մյուս հայաբնակ վայրերում, ինչպես նաեւ արևելյան Հայաստանում իրագործած հայ ազգաբնակչության զանգվածային տեղահանություն ու բնաջնջման պետական քաղաքականությունն է, բնորոշվում է որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Մեր ծրագրում հայոց ցեղասպանության դասերի վերաբերյալ իր նկատառումները կներկայացնի ԱՌՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Նանե Հարությունյանը։ Ինչպես են լրատվամիջոցներն ու սոցցանցերը ներգործում երիտասարդների հոգևոր բարոյական կողմնորոշիչների վրա, թեմայով Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Հովանես Գյուրերյանի հետ զրույց է ունեցել մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտիներից ովքեր են ծնվել այսօր և ինչով է առանձնանում ապրիլի 24-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանաք օրացույցից։ Ցեղասպանության 103-րդ տարելիցը նաև առիթ է խորհելու այն դասերի մասին, որն անհրաժեշտ է առնել ավելի քան մեկ դարյա հեռավորության վրա գտնվող իրադարձություններից։ Ազգային մեծագույն ողբերգության պատճառների եւ դասերի հարցը քննության եւ մտորումների թեմա էր նախորդ սերնդի համար, քանի դեռ չենք հասել ցեղասպանության ամբողջական ճանաչման ու հայ ժողովրդի հայրենազրկման պատճառով կրած կորուստների փոխհատուցմանը։ Հայոց ցեղասպանության դասերի վերաբերյալ իր նկատառումները կներկայացնի ԱՌՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Նանե Հարությունյանը։ Ցեղասպանության պատմությունը ոչ միայն մեր ժողովրդի հիշողությունն է, նրա կենսագրության մռայլ էջը, այլ նաև ներկայի վրա ներազդող և ապագան ուրվանշող հզոր գործոն։ Այդ ողբերգական իրադարձության վերաիմաստավորումը կարևոր է հատկապես պատմական դասերի վերհանման առումով։ Անտեսելով դրանք, մենք կարող ենք դատապարտվել ցեղասպանության ողբերգությունը վերապրելուն։ Հենց այս մտահոգությամբ էլ ուզում ենք վերստին անդրադառնալ հայոց մեծ եղեռնի քաղաքական դասերին, որոնք պետք է մշտապես գոնության կոչեն մեզ։ Ակնհայտ է, որ առանց ազգային պետականության հնարավոր չէ կանխել ցեղասպանության վտանգը։ Պետականության կորստի աղետալի հետևանքների գիտակցումը մեզ պետք է աչալուրջ պահի անպայման գերակայի քաղաքական հովերին։ Հզոր եւ բարգավաճ պետականության կերտումը հայրենատիրության առաջին եւ կարեւոր փուլն է հայոց ցեղասպանության հետևանքները հաղթահարելու, մեր ժողովրդի բարոյական պարտքի կատարման, եղեռնի միջազգային ճանաչման ու դատապարտման, ինչպես նաեւ Թուրքիային պատասխանատվության ենթարկելու երաշխիքը։ Դարեր շարունակ մեր ժողովրդի միասնականության, համախմբվածության խաթարումը նրա ձախողումների հիմնական պատճառն է հանդիսացել։ Պատմականորեն հատվածական հոգեբանություն ձեռք բերած մեր ժողովրդի պարագայում բազմակուսակցությունը եւ այլախոհությունը, եթե խառսխված են անհանդուրժողականության ու հիվանդագին մրցակցության վրա, աղետալի հետևանքներ կարող են ունենալ։ Համախմբումը պետք է կատարվի ազգային մեկ գաղափարի կամ գաղափարախոսության շուրջ, որի առանցքը կարող է լինել ամուր պետությունը, հայոց մեծ եղեռնի հետևանքների վերացումը կամ հայրենատիրությունը։ Համախմբումը պետք է կատարվի ազգային մեկ գաղափարի կամ գաղափարախոսության շուրջ, որի առանցքը կարող է լինել ամուր պետությունը, հայոց մեծ եղեռնի հետևանքների վերացումը կամ հայրենատիրությունը։ Պատմությունը ապացուցում է, որ ոչ թե օրհասական պահին պետք է համախմբվել ողբերգությանը դիմագրավելու, այլ նախորոք այն կանխարգելելու, նրա իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Պետք է կարողանալ կանխատեսել, ինչի համար էլ հենց կոչված են քաղաքական գործիչները։ Արդարացված չէ անվերապահորեն որևէ երկրի ռազմական օժանդակությանը ապավինելը, որովհետև օտարը չի կարող պաշտպանել մեր հայրենիքն այնպես, ինչպես մենք ինքներս։ Հետևաբար մենք զոր ու գիշեր պետք է նախապատրաստվենք սեփական ուժերով մեր պետականությունը պաշտպանելուն, կազմ ու պատրաստ լինենք եւ միշտ աչքի առաջ ունենանք հենց այդ հեռանկարը։ Սխալ է հույս կապել օտարտերությունների հետ, նրանց միջամտության վրա հաշվարկներ կառուցելը։ Հայկական հարցը միջազգային դիվանագիտության համար եղել է միջոց իմպերիալիստական նպատակներին հասնելու համար։ Հայոց պահանջատիրության համար պետք է ստեղծել իրական հիմքեր, այսինքն այն պետք է արտահայտվի մեր ժողովրդի ու պետության հնարավորությունների չափով, բխի մեր ներուժից և ուղիղ հայմատական լինի մեր պատրաստականությանը։ Ցավոք, հաճախ մեր պահանջատիրությունը ուտոպիական է եղել, կառուցված օտարի հնարավոր միջամտության և սխալ հաշվարկների վրա։ Այսօր էլ այն մտայնությունն է, թե միջազգային հանրությունը և տերությունները, եթե ճանաչեն հայոց ցեղասպանության փաստը, մեր պահանջատիրությունը կստանա նյութական առարկայական հիմք։ Բայց դա ինքնախապեյություն է, պատրանք, ցանկալին իրականության տեղ դնելու մոլորություն։ Անշուշտ պետք է պայքարել միջազգային ճանաչման հասնելու համար։ Դա առնվազն ԼՂՀ Ադրբեջան հակամարտությունում Թուրքիայի կողմնական մոտեցումներին արժանի հակահարված է։ Սակայն, հետամտելով այլ քաղաքականությանը, հարկ է զուգահեռաբար և իհարկե նաև հնարավորինս առաջանցի կերպով մեծացնել մեր պետության ներուժն ու հնարավորությունները, որպեսզի հարկ եղած դեպքում մեզնից ազդեցիկ ուժ և վճռորոշ գործոն ներկայացնելով կարողանանք այլևս թույլ չտալ մեր խնդիրը տերությունների միջև հարաբերություններ պարզելու միջոց դարձնելու արատավոր պրակտիկայի նոր դրսևորումներ։ Անկասկած վերահաս ողբերգությանը կարելի էր դիմագրավել երկարատև ու համառ պայքարի ոգու, հավատի ու ինքնավստահության միջոցով։ Ցավոք, այդ գերխնդիրը լուծել չկարողացան ոչ հայ քաղաքական կուսակցություններն ու հոսանքները, ոչ հայ եկեղեցին ու ոչ էլ ազգային կրթական համակարգը։ Դա էր թերևս հիմնական պատճառը, որ ժողովրդի դիմադրական շարժումը, ինքնապաշտպանությունը տարերային ու տեղաբնույթ էր, ինչն անշուշտ բավական չէր այնպիսի մեծ խնդիրների լուծման համար, ինչպիսին հայրենիքի պաշտպանություններ ու ժողովրդի փրկությունը կոտորածներից։ Ազատագրական պայքարի կամ համընդհանուր զինված ինքնապաշտպանության մարտավարությունը հանգամանորեն չմշակվեց։ Ժողովուրդը դրան հետևողականորեն չնախապատրաստվեց, ինչը հաջողության գրավական կարող էր լինել։ Սա հուշում է մեզ, որ գոնե այսօր մենք պարտավոր ենք հստակեցնել մեր նպատակներն ու պահանջները Թուրքիայից, բարոյական հատուցում ակնկալելու մակարդակից, դրանք տեղափոխելով միջազգային իրավական հարթություն։ Անհրաժեշտ է խոր գիտելիքներ և ճիշտ պատկերացումներ ունենալ ցեղասպանության մասին, ինչը թույլ կտա հենց վաղ դրսևորումներից ճանաչել այն և կանխել ողբերգությունը։ Փաստը, որ 1915-ը շարունակություն ունեցավ ու կրկնվեց նաև հայկական լեռնաշխարի այլ մասերում և անգամ փորձարկվեց 1988-ից 1992 թվականներին, վկայում է մեր անցյալը վատ գիտենալու և ցավոք պատմության դասերը անտեսելու մասին։ Հարկ է մշտապես արթուն պահել պատմական հիշողությունը, նպատակային քարոշցությամբ տեղեկատվությամբ ժողովրդին խանդավառել մայր հայրենիքին վերատիրելու գաղափարով, բողորել նրան սեփական երկիրը սիրելու, հողին տեր կանգնելու, հայրենիքի պաշտամունքի զգացումներով արմատախիլ անելով օտարամոլությունը, հատկապես դժվար պահերին տաքուկ անկյուններ չվելու հակումը։ Անցյալից դասեր քաղելը մշտական բնույթ պետք է կրի, ինչը թույլ կտա հրատապ սրբագրումներ մտցնել հետագա զարգացման մարտավարության և ռազմավարության մեջ։ Պարտավոր ենք մշտապես հիշել, որ թիկունքից ևս մի հարված հասցնելու համար մեր թուլացմանը սպասող թշնամի հարևաններ ունենք։ Հուսանք, որ հայոց մեծ եղեռնի զոհերի ոգեկոչումն ազգային համախմբման, հավատի ու վստահության խթան կդառնա, հզոր ու բարգավաճ պետություն կերտելու ճանապարով մեր ազգային անվտանգությունն ու արժանապատվությունը մեր իսկ ուժի և բասկի միջոցով ապահովելու պատգամ կլինի։ Դուք լսեցիք ԱՌՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Նանե Հարությունյանին։ Այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Ծագումով հրեա ամերիկացի դերասանուհի Նատալի Պորտմանը բացատրել է, ինչու է հրաժարվել մեկնել Իսրայել ու մասնակցել Գենեսիս մրցանակաբաշխության արարողությանը։ Դերասանուհու խոսքով պատճառն այն է, որ միջոցառման ծրագրում նախատեսված է եղել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Մեթանյահուի ելույթը։ Հիշեցնենք, որ Պորտմանն Իսրայելում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների պատճառով հրաժարվել է մասնակցել հունիսին կայանալիք մրցանակաբաշխության արարողությանը, ինչի պատճառով այն տապալվել է։ Այս կապակցությամբ հունիսի 28-ին պլանավորված միջոցառումը չեղարկվել է։ Գենեսիս մրցանակի հանձնման արարողությանը չմասնակցելու իմ որոշումը սխալ է մեկնաբանվել։ Թույլ տվեք ինքս ամեն ինչ ասեմ։ Ես որոշեցի չմասնակցել, քանի որ չեմ ուզում մի մարդու տեղ ընդունվել, որն աջակցում է Բենյամին Նեթանյահուին, ով պետք է ճառով ելույթ ունենար միջոցառման ժամանակ, գրել է նա Instagram-ում։ Պորտմանն ընդգծել է, որ ինքն Իսրայելի տնտեսական և քաղաքական բոյկոտի օգտի շարժման կողմնակիցը չէ, սակայն չնայած դրան քննադատորեն է վերաբերվում Իսրայելի ղեկավարությանը։ Իսրայելը ստեղծվել է ուղիղ 70 տարի առաջ, որպես Հոլոկոստից փրկվածների համար ապաստարան։ Սակայն այսօրվա վայրագություններից տարապողներին ճնշելը չի համապատասխանում իմ հրեական արժեքներին։ Քանի որ ես հոգ եմ տանում Իսրայելի մասին, ես պետք է դիմակայեմ բռնությանը, կոռուպցիային, անհավասարությանն ու իշխանության չարաշահմանը, եզրափակել է Պորտմանը։ Հայտնի է, որ Պորտմանը Գենեսիսի դափնեկիր է հայտարարվել նոյեմբերին, նա խոստացել էր ստացված 1 միլիոն եվրո գումարը տրամադրել բարեգործությանը։ Հոլիվուդյան գերաստղեր Ալ Պաչինոն ու Միշել Փայփերը տարիներ անց վերամիավորվել են ռեժիսոր Բրայան Դ Պալմայի արդեն դասական դարձած «Սպիավոր դեմքը» ֆիլմի ստեղծման 35-ամյակի արդիվ։ Ֆիլմի գլխավոր դերակատարները նկարահանումների ժամանակ 25 և 43 տարեկան են եղել։ Այն ժամանակ Փայփերն իր աստղային ապագայի մասին ոչինչ չկասկածող սկսնակ դերասանուհի էր։ Միջդեռ Ալ Պաչինոն արդեն մեծ ճանաչում էր վայելում կնքահայրը ֆիլմի առաջին և երկրորդ մասերում նկարահանվելուց հետո։ Սպիավորի դեմքը ֆիլմի սցենարը գրվել է Օսկարակիր Օլիվեր Սթոունի կողմից։ Այն պատմում է Կուբացի ներգաղթյալ Թոնի Մոնտանայի մասին, ով ղեկավարում է նարկոկարտել ու չի կարողանում դիմակայել ագահության զգացողությանը։ Ամերիկացի ռեժիսոր Ջեյմս Քեմերոնը տեղեկացրել է, որ Ավատարի հաջորդ մասերի սցենարներն արդեն պատրաստ են։ Ֆիլմաշարի երկրորդ և երրորդ մասերի թողարկումը նախատեսված է 2020 և 2021 թվականներին։ Քեմերոնը պատմել է, որ աշխատում է նոր ֆիլմերի վրա միաժամանակ, մշտապես անցում կատարելով մեկից մյուսին։ Նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ Ավատարի ևս 4 մաս նկարահանել։ Հեղինակի մտահղացմամբ նոր ֆիլմերն առավել ընտանեկան կլինեն։ Ինչ է տեղի ունենում մարտիկների հետ, որոնք պատրաստ են ինքնասպանության և խիզախության, պատրաստ են թրջելու ժայռերից, երբ նրանք կմեծանան և ծնողներ կդառնան։ Ռեժիսորը ներկայացնում է ֆիլմերում արծացվող հարցերը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Tell it to be sheen. Շարունակելով եթերը, առաջարկում ենք լսել Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Որոնք են մեր ազգային արժեքները, որոնցով ավանդաբար առաջնորդվել եւ որոնցով առաջնորդվելը հույժ կարեւոր է նաեւ ներկայ ժամանակներում։ Կարծում եմ, մեկ-մեկ թվարկելը թերևս անհարկի սպահմունք դառնա, շարքը երկարի, իսկ ընդհանրական առումով գուցե թե արժե անդրադառնալ մի քանիսին այդ շարքից։ Օրինակ, ընտանիքը որպես սոցիալական կարևոր ինստիտուտ, կյանքի բարոյական եւ ավանդական հիմքերը, հավատը, լեզուն։ Ում ինչ մենք կփորձենք հստակություն մտցնել, թե որ արժեքներով պետք է առաջարժվել, ակնառուկը դառնա մեր ժամանակի ու տարածության մեջ կատարվող փոփոխությունների թափն ու արագությունը։ Իսկ սրանցից փոխվում է ոչ միայն աշխարհը, այլև նրա մասին մեր պատկերացումները, այնքան սրանցից, որ շատ հաճախ չենք էլ հասցնում ժամանակին գիտակցել այդ փոփոխությունների հետևանքը, դրան խորությունն ու էությունը, ինչն էլ մեզ ստիպում է նահանջել, զիջել դիրքերը մրցակցության պայքարում, մոռանալ մեր ունեցածն ու հեշտությամբ տրվել նոր օտար արժեքների, մուտքագրել այնպիսի ցավոտ մարտահրավերներ, որոնք կանգնած են մեր ավանդական արժեքների ճանապարհին։ Երբ խնդրու առարկային մարդու հոգին, հավատը, կենսակերպը, մի խոսքով ավանդական արժեքները, ընդհանրիկ քաղաքականությունը, որին վերագրվում են հաճախակի տեղի ունեցող փոփոխությունները, միայն խանգարում է։ Արեմտյան քաղաքակրթությանն ու իրական արժեքներին, որոնք մեզ պարտադրվում են, պետք չէ համադրվել կամ հակադրվել։ Այդ քաղաքակրթությունից պետք է վերցնել այն, ինչ բխում է մեր ազգային նկարագրից ու արժեքներից։ Քաղաքակրթությունների համադրումն ու հակադրումն անհրաժեշտություն է համամարտկային մնայուն արժեքների ձևավորման համար։ Ավանդական ընտանեկան արժեքների, դրանց սպառնացող մարտահրավերների, այս առնչությամբ աշխարհակաղակական իրողությունների ներգործության, երիտասարդության աշխարհայացքի ձևավորման վրա ներկայումս մեծ եւ անփոխարինելի ազդեցություն ունեն զանգվածային լրատվամիջոցները եւ սոցիալական ցանցերը։ Համառոտ բնութագրմամբ վաղուց խորքային հակասություն է սկսվել ավանդական արժեքների եւ արդի մարտահրավերների միջեւ։ Գլոբալացման եւ տեղեկատվական տարածքի աննախադեպ զարգացման դարաշրջանում ավանդական արժեքների պաշտպանության թեման դառնում է խիստ արդիական։ Ինչպես են զանգվածային լրատվամիջոցներն ու սոցիալական ցանցերը ներգործում երիտասարդների հոգեոր բարոյական կողմնորոշիչների վրա եւ ինչպես են երիտասարդները պայքարում օտարածին արժեքներին դիմակայելու համար։ Այս եւ թեմային առնչվող այլ հարցերի շուրջ է մեր զրույցը Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Հովհանես Գուերյանի հետ։ Կան արդի մարտահրավերներ, դա ոչ միայն դրսից է, այլ նաև գալիս է ներսից։ Ընդհանրապես մարդը եւ հասարակությունը պետք է հոգեպես ամուր լինի, իսկ հոգեպես եւ հասարակության ողքեղենությունը դա լավ երաշխիք է հզոր պետություն կառուցելու հարցում։ Ինչ եք կարծում, ավանդական արժեքները կարող են դիմադրել, պայքարել արդի մարտահրավերների դեմ եւ կարող են արդյոք համագործակցել դրանք, իրար գալ, եզրեր գտնել, որովհետեւ երբ ասում ենք ավանդական, հասկանում ենք մի բան եւ ասում ենք արդի, հասկանում ենք մեկ այլ բան, սրանք որքանով են համակայլ, որքանով են հակակայլ։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք ասում ենք ազգ, ժողովուրդ կամ որևէ ազգույթ, կա մի քանի կոմպոնենտ՝ տարածք, բնակչություն, ընդհանուր պատմություն, իսկ մյուսը ընդհանուր մենթալիտետն է, նրանց բարոյական արժեքները, որը կապում է այդ ազգի ներկայացուցիչներին, եւ ինչքան այդ ազգային արժեքները, հոգեոր արժեքները ինչքան լավ են խարսված այդ ժողովրդում, այդքան նրանք ավելի միասնական են։ Իսկ արդիականությունը իհարկե մենք չպետք է արդի ժամանակաշրջանը արհամարենք, այլ պետք է ուղղակի ամուր մնալով մեր հին արժեքների վրա կառուցենք նորը, չմոռանալով մեր հայկական ավանդական արժեքները։ Հովհանես, ըստ ձեզ, որն է ներկայիս ամենավտանգավոր մարտահրավերը, որը կարող է խարխլել մեր ազգի հիմքերը, մեր ազգային արժեքների հիմքերը, ավանդական արժեքները։ Դա իհարկե ազգային արժեքներից հեռացումն է, կարճ ասելով կարող ասենք գլոբալիզացիան։ Իսկ մեր ամենամեծ ավանդական արժեքը, որից թերևս գուցե մենք ոչ մի կերպ չհամաձայնենք հեռանալ, որից չհամաձայնենք կտրվել։ Այդպիսի արժեք նշել չեմ կարող, ընդհանրապես արժեք հասելով ես հասկանում եմ արժե համակարգը, որը ինձ համար միասեռ եւ մեկ ընդհանրություն է։ Իսկ ընդհանուր հայկական մեր արժե համակարգը, դրանք ամեն մեկը մի ընդհանուր շղթայի մի մասն է եւ առանց մեկի գոյություն չի կարող ունենալ, մնացածը բոլորն է կարեւոր են եւ պետք է միահյուսված լինեն միմյանց։ Հովհանես, հաճախ երբ որ խոսում ասում ենք, ավակ սերունդը ավելի շատ մտահոգություններ ունի երիտասարդ սերնդի նկատմամբ, որովհետև արդի մարտահրավերներն ընդունում են անմիջապես կամ դիմակայում են երիտասարդները։ Այսինքն, երբ վտանգված է ավանդական արժեքների անսասանությունը, արդեն կասկածում ենք, որ մեր երիտասարդ սերունդն է կտրվում, հեռանում այդ արժեքներից, հատկապես այնպիսի մի ժամանակաշրջանում, երբ որ մենք ավելի հիմքեր ունենք, ավելի հնարավորություններ ունենք ապավինել ազգային արժեքներին, ասել կուզեմ, խորհրդային կայսրության կործանումից հետո այդ հնարավորությունները լայնացան, մեծացան հնարավորությունները, որ մենք ավելի լինենք մեր ազգայինին քիպ, ավելի մոտենանք, մերձենանք մեր ազգայինին, բայց կարծես մի տեսակ հակառակը ստացվեց։ Այսինքն, որն է երիտասարդ սերնդի, երիտասարդ խավի անելիքը այս մարտահրավերները դիմակայելու, արժանապատվորեն դիմակայելու հարցում։ Նախ եւ առաջ հարցին պետք է մոտենալ ադեկվատ։ Երիտասարդները ավելի տակարի ունեն, եւ քանի որ կա ինֆորմացիոն դաշտը մեր հասարակության շատ, այսպես ասած, ակտիվ է, եւ կարելի ասել կա ինֆորմացիոն վակուում, որը շատ հաճախ լրացվում է ոչ օբյեկտիվ տեղեկություններով, այդպես պատճառով պետք է երիտասարդությունը ինքը գիտակցի, որ անհրաժեշտ է բարձրացնել իր կրթության մակարդակը, եւ ճիշտ կրթությունը եւ ինֆորմացվածինը դա է մեր զենքը, որ կարող ենք դիմակայել արդի մարտահրավերներին։ Այսինքն, լրատվամիջոցները ճիշտ չեն աշխատում, ապա տեղեկատվություն են ապահովում հաճախ կամ երբեմն։ Ընդհանրապես լրատվամիջոցների մասին, չէ, այլ օրինակի համար սոցիալական ցանցերում, այո, ապա տեղեկատվությունը շատ է եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդը ունենա վերելուցական միտ եւ կարողանա սուբյեկտիվիզմը օբյեկտիվիզմից դատել առանձնացնել։ Իսկ ինչպես, հենց դա եմ հարցնում, ինչպես կարող է երիտասարդը տեղեկատվության դարում, անսահման տեղեկատվության դարում կենտրոնանալ եւ ճիշտ օգտագործել պարզապես կողմնորոշիչները։ Դրա համար պետք է լավ ճանաչենք ինքներս մեզ, մեր պատմությունը, մեր արժեքները, դա է, որ մեզ կօգնի կողմնորոշվել այս ինֆորմացիոն բազմաշերտ դարում։ Դուք ապագա դիվանագետ եք, աշխատելու եք միջազգային հարաբերությունների ոլորտում, օրինակ, ինչպես եք դուք պայքարելու, ինչպես եք դուք պաշտպանելու մեր ազգային շահերը, մեր ազգային ավանդական արժեքները, եւ արդյոք ունեք նաեւ տեսլական այդ ամենը համադրել ներկայիս մարտահրավերների միջակայքով։ Ասեմ, որ դիվանագիտությունը ընդհանրապես խորհրդապահական է եւ ամեն ինչ չէ, որ ենթակա է լուսաբանման, բայց բնականաբար պետական շահերի պահպանումը եւ ազգային շահերի պաշտպանումը պետք է բխի ազգի գոյությունից, ազգի գոյության գաղափարախոսությունի, եւ դրանից բխած ցանկացած քայլ իհարկե ողջունելի, եւ հենց այդ գաղափարն է, որ պետք է մեր պետական գործիչները ունենան եւ դրանով էլ առաջնորդվեն։ Դուք պատրաստ եք մեր ազգային շահը, մեր ազգային ավանդական արժեքները պահել մակարդակի վրա եւ զուգահեռ նաեւ ռեֆորմական մտածող ուցիամ ողջտված լինել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Սանգեր սարկեք 100 կոչնակ, ամեն տարին մի համազարգ, խուլ մարդկության մեծ ականջի Ով արդարություն, թող որ ես թքեմ ճակատին քո բաց, գոչել էր մեկը քարերով ջարդված այդ հանճարներից, գոչել էր ոչ հիմա, այն ժամ էր գոչել, երբ խուժանն այս նույն արյունով հարբած գազանի նման դրդվելով միայն վայրենուն հայտնի իր պատճառներից, որ երրորդ անգամ մոխիր էր թողնում մեր արդ ու այգուց, մեր տաճարներից։ Ցեղասպանության նպատակներից մեկը հայ մտավորականության եւ հայությանը կազմակերպող ուժի ձերբակալությունն ու ոչնչացումն էր։ Զեյթունում խոշտանգվելով սպանվել է ազատագրական շարժման գործիչ Նազարեթ Չաուշը, Վանում Իշխանը, Օսմանյան խորհրդարանի падգամավոր Արշակ Վրամյանը եւ շատ ուրիշներ։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին եւ հաջորդ օրերին Կոստանդնուպոլսում ձերբակալվել եւ Անատոլիայի խորքերն են ակսորվել մոտ 800 մտավորական։ Նրանց թվում էին կոմպոզիտոր Կոմիտասը, գրողներ Գրիգոր Զոհրաբը, Ռուբեն Սևակը, Դանիել Վարուժանը, Սիամանթոն, Ռուբեն Զարդարյանը, բժիշկ Նազարեթ Տաղավարյանը եւ շատ ուրիշներ։ Մեծ մասը սպանվել է։ 1915 թվականի հունիսին Կոստանդնուպոլսի հրապարակներից մեկում կախաղան է բարձրացվել հնչակյան գործիչ Փարամազը Մաթեո Սարգսյանը եւ նրա 19 կուսակից ընկերները։ Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց ողբերգություն, որը հիմք հանդիսացավ այդ ցեղասպանության։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Այդ ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչրագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է պատմությունը։ Հիր գիլիկայի զոզում դու բազմած, ինչպես արծիվ մեի մանանած, երկնքից լազուր օդըդ ջինջ մաքուր, հաջըն զեյթուն սիս մերագանա։ Yeah. հետապնդվողները հրաժարվեցին իրենց կյանքից և իրենց տեղը գտան Աստծո մոտ հավիտենական կյանքում։ Եթե նույնիսկ աշխարհը մոռանա, Աստված կհիշի նրանց չարչարանքները։ Նրանք այլևս չեն չարչարվի, քանզի Աստծո միակ որդին, Հիսուս Քրիստոսը, որը մահացավ ու համարձվեց, կլինի նրանց հովիվը և կուղեկցի դեպի զուլալ աղբյուրները ու կմաքրի արցունքները նրանց աչքերից, և նրանք, փարվելով Աստծո գահին, կերքեն Աստծո երգը, եղել է, կա և միշտ կլինի։ Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է։ Այսօրը ծնվել են Վիլհելմ Օրանցին, Նիդերլանդցի պետական գործիչ, նիդերլանդական բուրժուական հեղափոխության առաջնորդներից մեկը, անկախ Նիդերլանդների հիմնադիրը, Ջովանի Բատիստա Մարտինին, իտալացի տեսաբան, երաժշտության պատմաբան, մանկավար, Ռոբերտ Փեն Ուորենը, ամերիկացի պոետ, գրաքննադատ, Լիլի Իվանովան, բուլղարացի էստրադային երգչուհի, Դևիդ Մորելը, ամերիկա-կանադացի հայտնի գրող, Ջոն Ռեմբոյի մասին առաջին արյուն գրքի հեղինակը, Ռոջեր Դևիդ Քորնբերգը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Ժան-Պոլ Գոթիեն, ֆրանսիացի մոդելավորող, 1980-ից 90-ականերին բարձր նորաձևության հայտնի դեմք, Կարեն Ասրյանը, հայ շախմատիստ, գրոսմաստեր, Հայաստանի երակի չեմպիոն, 2006 թվականի համաշխարհային 37-րդ շախմատային օլիմպիադայի հաղթող Հայաստանի թիմի կողմից։ Ֆրանսիացի գրող Անատոլ Ֆրանսը գրել է. Հայաստանը վերջին շունչն է փչում, բայց նա կվերածնվի։ Այն մի փոքր արյունը, որ դեռ նրան սնում է, թանկագին արյուն է, որից ծնվելու է մի հերոսական սերունդ, մի ժողովուրդ, որը չի ցանկանում մեռնել, չի մեռնում։ Այս տողերի վառ ապացույցը սահմանին կանգնած հայ զինվորն է։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։